शिवरात्रि त्योहार ये सारा संसार लगे मथुरा काशी हरिद्वार झूमे है धरती अंबर जले है दीप घर घर बोलो रे शिव शंकर की जय जयकार झूमे है धरती अंबर जले है दीप घर घर बोलो रे शिव शंकर की जय जयकार इस दिन तो देव भी धरती पे आकर करते हैं शिवलिंग की पूजा भैया श्रद्धा से इस दिन रखता है व्रत जो शिव उस पे रखते दया की छैया शिव उस पे रखते दया की छैया दिन से भी उजली आज की ये रात है से भी उजली आज की ये रात है होनी सारी रात शिव कृपा की बरसात है रहेगा न कोई लाचार आया शिवरात्रि त्योहार ये सारा संसार लगे मथुरा काशी हरिद्वार झूमे है धरती अंबर जले है दीप घर घर बोलो रे शिव शंकर की जय जयकार बाजे नगारे गुजे शहनाई एक दूसरे को देते लोग बधाई होके मगन नरनार आया शिवरात्रि त्योहार ये सारा संसार लगे मथुरा काशी हरिद्वार झूमे है धरती